bliskim coś najcenniejszego. Badaj się. Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 11:12. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Mniej wypadków na drogach, w Boże Narodzenie więcej zatrzymanych pijanych kierowców. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zatrzymany, potem uwolniony przez moskiewską policję. Także w Bieszczadach pogoda nie sprzyja górskim wędrówkom, choć śniegu nie ma. Więcej pijanych kierowców, mniej wypadków. Policja podsumowała pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na drogach. W 36 wypadkach zginęły 3 osoby, 43 zostały ranne. Policjanci zatrzymali wczoraj 175 nietrzeźwych kierowców, informuje Wioletta Szubska z Komendy Głównej. Pamiętajmy o tym, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu nie jesteśmy w stanie zapanować na pojazdem. Sami mamy problem z utrzymaniem równowagi, a co, gdy musimy zapanować nad pojazdem, prowadzić maszynę dużo większą od siebie. Nasza koncentracja jest zupełnie inna, jest spowolniona, inaczej reagujemy na to, co się dzieje wokół nas i stwarzamy zagrożenie. W sumie w Wigilii pierwszy dzień świąt doszło do 131 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 161 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 345 nietrzeźwych kierowców. Strażacy przez te dwa dni interweniowali ponad 1600 razy. W pożarach zginęło 5 osób, 22 zostały ranne, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najczęściej od tej porze roku do pożarów w naszych domach zachodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych. W Wigilię doszło do dwóch tragicznych pożarów. W Warszawie w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego zginęły 2 osoby. Jedna osoba zginęła w pożarze pustostanu w województwie podkarpackim. Wczoraj doszło do kolejnego tragicznego pożaru w Warszawie. Zginęły 2 osoby. Interwencji Straży Pożarnej w okresie świątecznym było więcej niż przed rokiem. Rosyjska policja zatrzymała i uwolniła lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Wcześniej funkcjonariusze przeszukali moskiewskie biuro kierowanej przez niego fundacji antykorupcyjnej. Według świadków Nawalny nie stawiał oporu. Na razie nie wiadomo, jak uwolniono opozycjonistę. 3 dni temu zaginął jeden z jego najbliższych współpracowników, Rusłan Szawadinow. Wczoraj skontaktował się z Nawalnym i poinformował, że został powołany do wojska i przewieziony do bazy Wojsk Obrony Przeciwrakietowej na jednej z wysp archipelagu Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym. Mimo że był zwolniony z obowiązku służby ze względów zdrowotnych, ma zostać w wojsku przez rok bez prawa do korzystania z telefonu i internetu. W Tatrach biało, na zimę czekają Bieszczady. Na razie, jak informuje GOPR, święta mijają tam przy lekko pruszącym śniegu i padającym deszczu z temperaturą od 2 stopni w Cisnej do minus 5 na Połoninie Wetlińskiej. Jak mówi ratownik dyżurny Grzegorz Mołczan, warunki nie sprzyjają ani wędrówkom, ani narciarzom. Podobnie jest z widocznością. Cisnej mamy do 3 km, Połonina Wytnińska 20 metrów i Łuszczyki Górne 300 metrów. I Łuszczyki Górne podają i Połonina Wytnińska opad śniegu. Całkowita pokrywa na Połoninie Wytnińskiej to jest 25 cm i przez noc padło 3 cm. Ze względu na wysoki, jak na tę porę roku, temperatury padający śnieg szybko topnieje. Według prognoz biało w Bieszczadach zrobi się na początku stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczne popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami może się jednak przejaśniać. W górach śnieg i porywisty wiatr. W Zakopanem 1 stopień, w Augustowie 3, w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 4, w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. No, już jest po południu i mamy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. No, ale wciąż jeszcze jest odświętnie i my tutaj z Trójki serdecznie Państwa pozdrawiamy w składzie Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Ciekawa jestem, kto u Państwa jest odpowiedzialny za świąteczny stół? No, mogę iść o zakład, że w większości rodzin to kobiety. Panie domu, gospodynie, matki, żony, babcie, kochanki, córki. Polskie Madonny, proszę Państwa, polskie Madonny. I tak jest zawsze. I to nie tylko w Polsce. A niektóre z tych pań stały się inspiracją dla artystów. I oni malowali święte sceny, do których pozowały czasami całkiem nieświęte modelki. I dzisiaj właśnie o nich porozmawiamy. O modelkach, o kobietach, które wystąpiły w roli Madonn i które czasami nas rzucają na kolana, ale dobrze się dowiedzieć, kim tak naprawdę były. A zaczniemy od wyśpiewanej polskiej Madonny. Zapewne Państwo pamiętają, to było co prawda jeszcze w PRL-u, więc polska Madonna miała inne problemy niż obecnie. No ale jakże pięknie się tego słucha. Madonną, polska Madonną, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo mysz? Damy ci kwiatek na święto, czapkę na bakier i polski obiad. Damy ci wódki i bilet do kina, kalce i smutki i dwóje na szynach. Damy trzy rzeczy starych tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Madonno, polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie polska Madonno, pusto w łóżku twym, jak i w twojej głowie śpiewać musi rym. Madonna została już zaopatrzona świątecznie, mam taką nadzieję, a Państwo, nie wiem, siedzą przy stołach? My też siedzimy przy stole, a moim gościem jest dr Katarzyna Nowokowska-Sito, historyk sztuki, specjalistka od sztuk przełomu XIX i XX wieku, ale my sobie będziemy wędrować po historii, po przeszłości, dalsze rejony, bliższe, w każdym razie tak meandrem przejdziemy się, zobaczymy, spotkamy się z różnymi namalowanymi Madonnami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry pani, witam państwa świątecznie. W południe, prawie, że to już parę minut po południu. To co, zaczniemy od jakiejś bardzo słynnej modelki, która pozowała do Madonny, do wizerunku Madonny, przedstawienia Madonny, a chyba nie za bardzo na to zasługiwała. Mam na myśli opowieść, którą spisał Giorgio Vasari, pierwszy historyk sztuki, można powiedzieć pani mistrz, jeśli chodzi o profesję. Spisał to i czy zmyślał, to tego no, już się chyba nie dowiemy, ale historia jest bardzo ładna. Filippo Lippi, XV-wieczny artysta florencki, wielokrotnie malował Madonnę z dzieciątkiem i jest duże prawdopodobieństwo, że skorzystał z własnej rodziny, z kobiety, z którą był w konkubinacie niestety. A jak to było, pani Katarzyno? Czy pani pamięta tę piękną historię? Troszeczkę nieprawdziwą, podkoloryzowaną zapewne. No tak, no nie wiemy dokładnie, na ile Vasari relacjonował prawdziwą historię, na ile to troszeczkę koloryzował. No wiemy, że artyści korzystali chętnie z tych modelek, które jakby były mieli w zasięgu najłatwiej dostępne. Poza tym, no jak wiemy, Filippo Lippi był zakochany w tej kobiecie. Była to jego ukochana i dzielił z nią swoje życie, dziś powiedzielibyśmy partnerka, tak, choć ten termin w renesansie nie funkcjonował. Wówczas powiedziano by, że to jest po prostu jego muza, co dużo ładniej i poetycko lokowało tę piękną kobietę. No i oczywiście ten typ urody, którym on się zachwycał, który bardzo mu się podobał, no wydawał się bardzo odpowiedni do tego, żeby obdarzyć tymi rysami Madonnę. No zresztą właściwie te wizerunki Madon, no one są często po prostu wyrazem gustów danej epoki, danej prawda? Epoki, tak jak mamy w tej piosence wspaniałej Rodowicz przeniesioną Madonnę w realia PRL-u, tak tam po prostu estetyka średniowiecza, renesansu czy baroku znajdowała wyraz w rysach, w sylwetce, w gestach, w nastroju tej kobiety, którą przedstawiono jako Madonnę. Stąd właściwie mamy niezliczone wersje tych wizerunków. Ale tak sobie jeszcze przypomnijmy historię Filippa Lippi, który miał święcenia kapłańskie. I Lucrezia Butti, która też była szykowana, tylko ona święcej nie złożyła, ale była szykowana na siostrę zakonną, na zakonnicę. On się w niej, a ona w nim, zakochali się wzajemnie, aczkolwiek różnica wieku była duża, bo 30 tak. lat. Ale, Lippi był znany ze swej jurności. Chyba musiał mieć jakiś urok, no bo skoro przekonał tę łódkę, uwiódł ją też, uwaga, pikanteria, na oglądanie relikwii w Prato, bo zaprosił ją, chciał zachęcić ją do siebie, pokazując jej relikwię pasek Najświętszej Marii Panny. Oczywiście prawdopodobnie nie był to pasek Najświętszej Marii Panny. Znowu to była jakaś historia dziwna. Niemniej uwiódł ją na tyle skutecznie, że rok później powiła maleństwo, które otrzymało po tatusiu imię nie Filippo, ale Filippino. Tak. Też został malarzem. No i dalej historia właściwie powinna się skończyć na ślubnym kobiercu. Bo Filippa, papież, medyceusze wynegocjowali zwolnienie ze ślubów kościelnych. Tymczasem dzielny malarz wcale nie chciał, nie skorzystał z tej dyspensy, bo wolał pozostawać w takim, a nie innym układzie, co mu pozwalało na inne romanse. I inne modelki prawdopodobnie. Aczkolwiek widzimy, że była to dama pobożna. Sam fakt jakby uwiedzenia jej na oglądanie relikwii bardzo mi się podoba. I piękna, co widać, prawda, z obrazów Filippa. często tak było, że te właśnie damy portretowane jako Madonny, no one były przeważnie nieprzeciętnej urody, ale no nie były najczęściej jakichś nieposzlachkowanych obyczajów czy znakomitej pobożności. Mamy nawet niektóre wizerunki wręcz dzisiaj jakby szokujące widzów, jak na przykład obraz Jeana Fouquet'a przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem. Jest to fragment dyptyku Étienne Chevaliera, dworzanina króla Karola VII z rodu Walezjuszy, która to była kochanką króla. I jest jednocześnie ten obraz Madonny właściwie kryptoportretem tej kochanki. No dla współczesnych był to ewidentny portret tejże pięknej Agnieszki. Agnieszka Sorel, która jest przedstawiona wśród takich dziwnych, czerwonych aniołów. Dziwnych, czerwonych aniołów, bo ona jakby jednocześnie jest bardzo realistycznie przedstawiona, ale tak jakby jest jakąś potężną rzeźbą, jest... Ma zupełnie białą cerę, wygląda jak rzeźba z kości słoniowej. Pewnie wybielona, tak. Bo się kobiety wtedy wybielały niestety bardzo szkodliwym specyfikiem. Prawdopodobnie, bo wygląda to bardzo nienaturalnie na intensywnie szafirowym i czerwonym tle i trzyma takie piękne też śnieżno-białe dzieciątko, mając odsłoniętą jedną pierś, ma rozpiętą suknię i tak kształt na piersi, a nie Sorel, jest właściwie bohaterką tego obrazu. No co oczywiście przy licznych scenach karmienia dzieciątka, które znamy ze średniowiecza, no ten obraz jest wyjątkowo, powiedzielibyśmy dzisiaj, no, szokujący czy perwersyjny. Jest tam właściwie zmieszanie estetyki z przedstawieniem no, niespotykanym w innych ujęciach. Ta pierś zresztą jest taka jakby z plastiku. Ona jest, no jeżeli... natura obdarzyła Agnieszkę Sorel, czyli Agnieszkę Sorel. Tak, jest idealnie geometryczną, półkulą. Niewiarygodna. Tak. Podejrzewam, że też była idealizowana, ale czytałam, że śladami Agnieszki Sorel, czyli właśnie tej kochanki Karola VII, zaczęły potem inne panie, damy dworu, oczywiście nie jakieś zwykłe kobiety, zaczęły także chodzić z odsłoniętą jedną piersią, czyli że Madonna stworzyła modę. Był to rodzaj mody, tak, tak. Bardzo taki, no, niezwykły, ale no, te rzeczy się widocznie na dworze dość szybko przyjmowały. No, jeśli ktoś miał równie kształtną pierś. No, tego się niestety nigdy nie dowiemy, ale załóżmy, że tak było. Jeżeli no byliśmy we Francji, znaczy najpierw byłyśmy, nie byliśmy, bo we dwie jesteśmy. Najpierw była Florencja renesansowa, potem no takie wczesno-renesansowa Francja. No to może taki dojrzalszy, też jeszcze nie pełen renesans. Idealne piękno, które przetrwało na iluś tam wizerunkach. I to nie tylko Madonny, ale także powtarza się ten sam typ urody, właściwie prawie ta sama modelka, powtarza się w przedstawieniach mitologicznych. Oczywiście mam na myśli Sandro Botticellego i Simonetto Vespucci, która zmarła po tym, jak została Miss Florencji. Została Miss Florencji, zmarła na tuberkulozy. Ale przetrwała, jej uroda przetrwała. Jej uroda przetrwała i wydaje mi się, że no pewnie dlatego też fascynowała artystów XIX-wiecznych, prawda? Bo tutaj był, splatał się ten mit wielkiego artysty, mit romansu, muzy, miłości, a jednocześnie tej przedwczesnej śmierci, która dodawała no takiego dreszczyku całej historii. I tutaj szczególnie ten typ urody podobali sobie angielscy prerafaelici. Mhm, ale jeszcze zanim dojdziemy do prerafaelistów, to bo to, żeby ten skok pomiędzy epokami jakoś tam łagodnie przeszedł, to ja bym chciała, żebyśmy znowu, żebyśmy wszyscy, łącznie ze słuchaczami, posłuchali takiej żywej kolędy, właściwie to jest pastorałka, wyśpiewanej przez dwie polskie wykonawczynie, Grażyna Augustik i Urszula Dudziak. Niech sobie zaśpiewają we dwie, przybierzeli do Betlejem. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie niebieje, króle witają, pasterze śpiewają, wędręta krękają, cuda, cuda ogłaszają. Panna Maria, Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ona pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie wierają, króle witają, pasterze śpiewają, wędręta krękają, cuda, cuda ogłaszają. Miasto kwiatów, XV wiek i teraz robimy hop, skok do Anglii XIX-wiecznej. Wspomniała pani, właściwie padło już to słowo, pre-rafaelici, czyli ugrupowanie, które wzorowało się, miało za ideał twórczość, malarstwo, które powstawało jeszcze przed Rafaelem. I cóż to takiego było i kto tam namalował Madonnę? No, tam przede wszystkim takim malarzem tematów religijnych, no, było ich kilku, ale ja chciałam szczególnie zwrócić uwagę na Dantego Gabriela Rossettiego, który był, pochodził z włoskiej rodziny i właściwie to jego takie też katolickie korzenie tutaj szczególnie te tematy maryjne w jakiś sposób splatały z jego fascynacjami artystycznymi. I właśnie Botticelli był jednym z takich artystów jego ulubionych, a jego ukochana, jego modelki, które z którymi wiązał się zresztą właśnie, stawały się jego towarzyszkami życia. Najpierw Elizabeth Siddal, taka przepiękna kobieta o ognisto-rudych włosach. I jego żona. I jego żona. No właśnie też te wręcz te historie, to znaczy tam następowało bardzo dziwne jakby splecenie w zasadzie rzeczywistości artystycznej i samego życia, bo Elizabeth Siddal, którą właśnie przedstawiał jako Madonnę, słynne zwiastowanie, które jest takim obrazem bardzo dziwacznym, pełnym nawiązania do tych właśnie malarzy renesansowych, ale i realizmu bardzo takiego ostrego, zmarła na suchoty. Czyli właściwie te historie się splatały i właściwie można powiedzieć, że Rossetti żył w rodzaju takiej artystycznej fikcji. To znaczy on w którymś momencie sam utożsamiał siebie przede wszystkim ze swoim wielkim patronem właśnie Dantem. No ale inni malarze też jakby naśladowali to później. Jane Morris, żona Morrisa, a później też Rossettiego była taką muzą w ogóle właściwie prawie wszystkich preafaelitów i była uznawana za takie wcielenie po prostu idealnej urody, ale ona też właśnie była jednocześnie Madonną, bohaterką mitologiczną, prawda, jakąś heroiną renesansową, jakby przebierano ją w rozmaite kostiumy, jakby była takim symbolem jakiejś idealnej kobiecości. Ale to też taka dwoistość natury, bo z jednej strony Madonna, czyli no, święta niewiasta, a z drugiej strony to właściwie taki prekursorki, one były femme fatale, tak, wampirzyc. Tak, to takie po prostu nadzwyczajne, jakby w gruncie rzeczy chyba po prostu jakaś fascynacja naturą kobiet, które przyjmowały różne wcielenia. To było zarówno fascynacja jakimiś bohaterkami, mniszkami, Madonną, jakimiś kobietami o jakimś bardzo rozbuchanym życiu duchowym, z drugiej strony kobiety fatalne, które tam pojawiały się po prostu i przyjmowały różne kostiumy mitologiczne najczęściej. No, święte to one nie były. Święte nie były. To zresztą ta Elizabeth Siddal, czy też Lizzie, jak ją nazywano, Lizzie, ona jest chyba najbardziej znana dzięki temu, że pozowała no, najpierw w wodzie, a potem w wannie długo Milesowi. Tak. Ona była tą słynną Ofelią, prawda, którą możemy zobaczyć w Tate Gallery, leżącą w morzu kwiatów takich angielskich. I nabawiła się przez tę wannę i leżenie w wody, nabawiła się zapalenia płuc. Potem to miało konsekwencje. Mimo, że artysta podgrzewał wodę, ale jednak pozowanie było dość długotrwałe i no, przy jej stanie zdrowia to nie okazało się nieobojętne. Delikatnej kondycji była dziewczyną, za to włosy wspaniałe. Włosy tych wszystkich Madon, a jednocześnie femme fatale, to chyba był taki istotny element. Włosy, które są powabem, przyciągają, pętają mężczyzn. To zresztą się pojawia pod koniec XIX wieku, na początku XX u wielu artystów. Wątek włosa obfitego. Tak, one były jakimś przedmiotem fascynacji. Trudno właściwie dzisiaj to zrozumieć, ale rzeczywiście to się pojawia w bardzo wielu obrazach i właściwie one są jakimś atrybutem femme fatale. Tutaj myślę, że można było przywołać Muncha, u którego... Tak, Edward Munch. Tak, one się pojawiają najpierw w obrazie wampir, prawda, gdzie ta kobieta o w długich włosach właściwie w pewien sposób jak modliszka wysysa mężczyznę, oplątując go splotami włosów, ale są też, wróćmy do tematu, w Madonnie Muncha też stanowią element, gdzie właściwie z tej jakby burzy włosów, gąszczu włosów wynurza się twarz kobiety i jej taka półnaga postać z wielką czerwoną aureolą. Obraz bardzo niepokojący. Ona jest w aureoli, ale jednocześnie ona jest, to nie jest radosna Madonna. Nie. Dziecko się pojawia na marginesie właściwie. Tak. Jest ta dziwna rama właśnie z jakby płodem, prawda, bo nawet trudno to nazwać dzieckiem, to jest jakiś taki zarodek jakby i rama z takim ornamentem, który właściwie jest no, ornamentem z plemników. A ona się wydaje kobietą upadłą. Ona jest wychudzona. Jej wyraz twarzy, no, przymknięte oczy raczej jest taki dramatyczny. Tak, ona jest cierpiąca. Antymadonna. Tak, ona jest cierpiąca, chociaż taki dwuznaczny właściwie jest ten obraz, bo ona jest w jakiś sposób też poddana jakiejś sile, nad którą po prostu jakby nie panuje. To jest jakiś fatalizm biologii, który po prostu u Muncha jest taką siłą wszechogarniającą. No, te jego obrazy są dość takie mizoginistyczne. Właściwie kobieta jest dla niego częścią natury i właściwie na tej roli matki nie tyle się nawet spełnia, co właściwie jej życie ten moment jest kulminacją tego życia i właściwie jednocześnie jego końcem, ponieważ życie jest tutaj też splecione ze śmiercią. Więc obraz jest bardzo przejmujący. No i myślę, że to jest taka wizja, która ma bardzo rozliczne interpretacje i będzie miała nadal, prawda? Zanim przejedziemy myślą i słowem na tereny polskie, to chciałabym troszeczkę radośniejszy jednak nastrój tutaj przywołać. I w związku z tym Mazowsze i Śląsk zaśpiewa nam wespół. Pięknie zabrzmiało Mazowsze i Śląsk razem, dziewczyny białymi głosami śpiewające, chóry, no wszystko wspaniale, no to jesteśmy już u siebie, czyli na terenach polskich. Pani Katarzyno, w Polsce no, też w pewnym okresie pojawiło się no, jakby więcej Madon z Dzieciątkiem i to miało swoje znaczenie historyczne, uzasadnienie historyczne. To pani ulubiony moment w historii sztuki. Myślę, że wprowadzając tutaj Śląsk i Mazowsze, myśli pani o przełomie wieków i o rozmaitych takich chłopomaniach, które wtedy się pojawiły, które no, wprowadziły jakieś zupełnie inne widzenie motywów ludowych, prawda? To było specyficzne właśnie w tym okresie i to była część takiej fascynacji pewnym prymitywizmem kultury, nie w sensie oczywiście negatywnym, tylko w sensie takiej świeżości, którą mogła wnieść ta sztuka do sztuki już jakby skostniałej, sztuki akademickiej, gdzie właściwie wizerunek Madonny to były takie oleodrukowe obrazki, prawda, gdzie wszystkie te Madonny w zasadzie były podobne i te obrazki były gdzieś tam, prawda, w Niemczech czy we Włoszech drukowane i rozprowadzone po całej Europie. Ale właściwie tak dlaczego zwane święte obrazki. Takie święte obrazki, ale właśnie dlaczego ta Madonna nie miała być ubogą chłopką, prawda? Właściwie mogła być to w ten sposób zinterpretowane i tak zinterpretowane, tak zaczęło być interpretowane na przełomie wieków. Oczywiście Wyspiański tutaj bardzo wiele zdziałał swoimi macierzyństwami, Madonnami, ale nie tylko on, bo też pojawiają się bardzo takie specyficzne Madonny Jacka Malczewskiego, które siedzą w polskim pejzażu na jakichś takich postumentach, tak jak z kolei ludowe świątki, ale są albo właśnie takimi bosymi dziewczynami ludowymi, albo dość potężnymi jakby boginiami z silnym dzieciątkiem przypominającym jakieś antyczne bóstwa, wokół którym hołd składają na przykład fauny. No więc... tak, wszystko przemieszane, też wszystko mitologia, mitologia, ale i symbol. Ale i symbol. I w pewien sposób ta symbolika pejzażu, takiego pejzażu bardzo rodzimego, folkloru, w stroju, ona rodzi jakieś takie bardzo ciekawe przedstawienia religijne. Tutaj może mniej znany jest taki tryptyk Sichulskiego, gdzie z kolei Matka Boska jest huculką. A więc jest tutaj też... Bo oni z kolei, grupa tak zwanych huculistów podróżowała na wschód, Karpaty Wschodnie. Tak. I tutaj ten bardzo bogaty, bardzo barwny folklor też znajdował wyraz. Wspomniałam o tym, że to była taka fascynacja pewnym prymitywizmem, bo ja myślę, że to jest ten taki zwrot ku ludowości, to jest w gruncie rzeczy podobna ucieczka od takiej cywilizacji i pewnych już jej skostniałych norm, jak ucieczka Gogena, która jest jakby w innym kręgu kulturowym, ale ma niekiedy bardzo podobny wyraz. Mówimy o ucieczkach z tej takiej, już jak określali to, zdegenerowanej cywilizacji. Tak. Zachód, wielkie miasta, wydawał się niektórym, oczywiście nie wszystkim artystom, że to jest no już degeneracja, proszę Państwa, XIX wiek, a już wydawało się, że to, co w mieście, to złe i trzeba poszukać czegoś świeżego, nieskażonego. No właśnie, huculiści pojechali w stronę, to była trójka młodych artystów z Krakowa, z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy szkoły, bo to jeszcze było, nie, to już był początek XX wieku. Natomiast wspomniała Pani o Wyspiańskim, to przecież on jeden żenił się z chłopką. No tak, oczywiście. No przecież on uwiecznił swojego, prawda, kolegę Rydla, ale też i Tettmajer przecież, który w końcu osiadł w Bronowicach i malował te ludowe sceny. Właściwie oni wręcz chcieli się wczuć jakby w tą rolę chłopów, no co Wyspiańskiego jednocześnie, jak wiemy, w Weselu dość śmieszyło i popatrywał na to ze sporą dozą ironii. Ale sam tej fascynacji ulegał, prawda? Te jego Madonny z kościoła Franciszkanów, czy inne macierzyństwa tej żony w ludowym stroju, prawda? One w gruncie rzeczy gdzieś znajdują się w podobnym kręgu. A to była cały czas ta jego żona Teosia? Teodora? Teodora, bądź inne osoby z rodziny, które w tych strojach, prawda, pozowały, chociaż to było wtedy na tyle modne, że wiemy, że przecież te panienki krakowskie, jak siostry Pareńskie czy inne, przebierały się też w te stroje ludowe. No, mamy fotografie z tej epoki, gdzie dzieci o ewidentnie miejskich fizjonomiach przebierane są za górali, więc to był rodzaj pewnej także częściowo autentycznego zachwytu i pasji artystycznej, a częściowo mody. Bo to już bardzo wówczas szeroką falą się rozlało. No ale u Wyspiańskiego Madonna nie jest święta. Madonna to słynne macierzyństwo, taki wizerunek no, jego własnej żony, właśnie chłopki tej Teosi i własnego dziecka. No to tam świętości chyba się nie można doszukać. No może on tak właśnie widział świętość. Wydaje mi się, że on po prostu widział ją bez tej takiej, kompletnie odartą z takiej jakby idealizacji, prawda? Że bardziej widział ją celowo jakby osadzał w pewnych realiach, które odzierały ją z pewnej słodyczy czy idealizmu. No, to jest tak, jak Jacek Malczewski chciał, prawda, prowokować trochę mieszczan krakowskich, dodając przy tych Madonnach pastuszków, którzy wyglądają jak tacy biedni chłopcy w podartych butach z dziurami, prawda, po to, żeby pokazać współczesnego ubogiego, a nie jakiegoś chłopcza z szopki, prawda, którego możemy estetycznie tylko kontemplować. To było takie trochę wyjście poza estetykę, właściwie nawet czasami pewna antyestetyka, to znaczy te Madonny często nie bywały piękne. One miały brudne nogi, jak Madonna Sichulskiego, miały grube chłopskie rysy i celowo były w pewien sposób tak przedstawiane, żeby właściwie zaprzeczyć temu modelowi malarstwa kościelnego na przykład ówczesnego, które pokazywało te Madonny w zupełnie inny sposób. Subtelne, tak, uduchowione. Tak, a jednocześnie jakieś takie bezosobowe i dalekie, prawda? To był rodzaj w pewien sposób też jakby artystycznej prowokacji, ale za którą chyba stało coś więcej. Próba może jednak doświadczenia jakichś emocji, które trochę może uleciały z tamtych dzieł. U Sichulskiego już jest stylizacja, prawda? Tak, jest tak, takie tak. Uproszczenie. No a chyba najbardziej kojarzy nam się z ludowością i z czerpaniem inspiracji sztuką ludową. I widzę, że pani mi tutaj podsuwa mi pani reprodukcję przed oczy. Tak. I no cóż na niej widzimy, bo... No właśnie jest to tryptyk Pokłon trzech króli Sichulskiego i po środku jest karmiące dziecko huculska dziewczyna i ma bardzo piękną, subtelną twarz, ale spracowane ręce, nagie stopy i właściwie widzimy tutaj tak, też rodzaj nogi. Taki brudne nogi. Rodzaj taki, no trochę takiego do tego pięknego niewątpliwie obrazu, bo tu mamy i szafirowe tło i złote gwiazdy, prawda, jest tutaj, on jest bardzo dekoracyjny i wystylizowany, ale mamy dodany taki troszeczkę dziegciu dla widza, prawda. W postaci tych niedomytych, czy wręcz niemytych w ogóle nóg. Wspomniała pani o najdziwniejszej chyba Madonnie, narodziny Chrystusa. To już jest sama końcówka wieku XIX. Padło już to nazwisko Paul Gauguin. Tak, to jest niezwykła scena, ponieważ Gauguin, który no jak wiemy z kolei odbył ucieczkę od cywilizacji aż na Tahiti, po prostu zamieszkał tam w szałasie i starał się żyć życiem tych tubylców, poznawać ich mity, ich kulturę i namalował właściwie obraz, który na pierwszy rzut oka w ogóle nie jest narodzinami, nie jest obrazem religijnym. Bo to jest jakaś młoda Tahitanka, nawet bardzo młoda, jakby wygląda na jakąś nastolatkę, która przed chwilą urodziła dziecko, leży na łóżku i inna kobieta, tak jak w scenach, prawda, narodzin takich średniowiecznych, trzyma już to dziecko, prawda, zawinięte obok na brzegu tego łóżka. I tylko właściwie taka drobna, bo tam jest jeszcze żółte tło, więc właściwie ten kształt się zlewa jakby z tym tłem, taka jakby aureola, która jest wokół głowy tej dziewczyny i taki drobny nimb wokół dziecka właściwie wskazują na to, że to jest przedstawienie scen narodzin Chrystusa, tylko przeniesione jakby w realia tahitańskie. Tak, jeździmy po świecie, bo tak, tutaj Huculka, no, wschodnie Karpaty, tutaj no, byliśmy już w Paryżu i z tego Paryża uciekamy czym prędzej na Tahiti, gdzie też jest taka naturalna, autentyczna cywilizacja, kultura. Dziewczyny, kobiety są no, właściwie w jakiś sposób czyste. Tak. One nie wiedzą, co to grzech, skażenie nie tylko mieszczek, ale także dziewczyn, które pojawiają się w wielkich miastach. Wspominałyśmy już o Edwardzie Munchu i jego Madonnach wielce dwuznacznych. zresztą nieraz się pojawiają, inne dziwne Madonny, które pojawiają się na obrazach. Madonny, które też nie wiadomo, tak jak w przypadku Gogena, czy też w przypadku tych hucułek, chłopek młodopolskich, czy one są Madonnami, czy one są poprzez to, że mają właśnie taką sobie autentyzm, mają takie spontaniczne zachowanie i są rzeczywiście po prostu dobrymi matkami. Jakie jeszcze najdziwniejsze, czy też najmniej typowe Madonny pojawiają się w naszym dzisiejszym, przy naszym dzisiejszym stole? Chciałam powiedzieć Panteonie, ale to nie jest przecież Panteon. Wśród naszych Madon. Myślę, że wśród polskich Madon też są dość niezwykłe te Madonny namalowane przez artystów awangardowych. No właśnie, awangarda i wiara, to jakoś wydawałoby się, że to się, bo bardziej awangarda to lewicowa, a tutaj okazuje się, że nie. Tak, ale oni jakoś zupełnie na nowo z kolei ujrzeli te inspiracje ludowe czy prymitywne, bo oni je ujrzeli nagle pozbawione tej takiej dekoracyjności bardzo przerysowanej już młodopolskiej i stworzyli jakieś takie Madonny, idole, jak na przykład Waliszewski, który namalował Matkę Boską Częstochowską w formie takiej kobiety o zupełnie czarnej twarzy i obraz bajecznie kolorowy z dzieciątkiem, który takim tylko jednym okiem w formie jakby prawie okrągłego guzika patrzy na widza. Jest to ewidentnie nawiązuje do naszej czarnej Madonny Częstochowskiej. Tak, nie, znakomicie ją przedstawia, natomiast ją całkowicie przetwarza na język zupełnie innych form artystycznych. Czy Madonny Czyżewskiego. No właśnie, ta Madonna, dziwna Madonna trzy ręka. Tak. Taka Madonna, która, bo namalował Tystusz Czyżewski tych obrazów Madon sporo, prawda? On się inspirował masłem na szkle i namalował taką Madonnę o trzech rękach, która jest w Muzeum Sztuki w Łodzi w tej chwili. No to jest zagadkowe dzieło. Oczywiście zawsze twierdzono, że to jest taki trochę element futurystyczny, że tak jak zwielokrotnienie tej ręki jest jakby spotęgowaniem gestu obejmowania dziecka i dodanie jej trzeciej ręki ma być niejako ku pomocy. Ale mi się wydaje, tak ostatnio przyszło mi na myśl, kiedy zetknęłam się z ikoną trójręczną. Jest taki typ, ona się nazywa Triruchica, albo jeszcze też ma greckie imię. I jest to Madonna, typ ikony po prostu prawosławnej, która ma trzy ręce, trzy dłonie, związana z legendą świętego Jana z Damaszku. Ponieważ ta Madonna Czyżewskiego była własnością Katarzyny Kobro i wiemy, że od niej właśnie Muzeum Sztuki w Łodzi nabyło, a artystka była prawosławna. Zastanawia mnie też fakt, czy to może miało jakieś jednak swoje znaczenie, że była to jego własna interpretacja tego typu bardzo dziwnej ikony, bardzo nietypowej. To teraz, skoro mówiłyśmy właściwie cały czas, poprawiam się, bo jesteśmy w gronie żeńskim, chciałabym malarstwo na szkle przenieść na muzykę. Trybunie Tutki i Hań w górze. Stay by my side, oh Jah. Never leave me alone, I pray. Oh Jah. Thank you. Jeśli ktoś z Państwa był zaskoczony tą pierwszą zwrotką śpiewaną po angielsku, zapewniam, to Trybunie Tutki przełożyli góralską śpiewkę na język angielski. Nie za bardzo wiem, jak im to wyszło, bo niewiele zrozumiałam, przyznaję, z tego języka, ale proszę, no, jeśli ktoś był zaskoczony. A my wracamy do Madon. Wracamy do Madon malowanych przez polskich artystów. Pani Katarzyna ma ze sobą plik reprodukcji i wyciągamy w tej chwili widzę, że leży przed nami czarno-biała reprodukcja. Tak, to jest grafika Tadeusza Makowskiego, jeden z jego drzeworytów do pastorałki Tytusa Czyżewskiego z 24 roku wydane... 1924 roku wydana w Paryżu przez... Czyli właściwie takie dzieło poetycko-plastyczne, prawda? Cykl drzeworytów do utworu literackiego. No widzimy, że tutaj te inspiracje ludowe są już szalenie dalekie od swojego pierwowzoru i bardzo w swoim wyrazie nowoczesne. Chociaż ta pastorałka oczywiście ma mocna geometryzacja. Mocna geometryzacja i to już jest inspiracja do zupełnie nowych efektów. Też z podobnych lat jest ta słynna pastorałka Leona Schillera, która przecież też jest takim klasycznym dziełem, prawda, które się jakoś tam w polską kulturę wpisało. A tam jest jeszcze reprodukcja czarno-biała, ale to jest chyba pod spodem, ma pani tutaj? O, właśnie pani... Tak. To jest właśnie reprodukcja czarno-biała, dzieła, które niestety znamy tylko z tej czarno-białej reprodukcji, ponieważ to jest reprodukcja obrazu Michała Borucińskiego, który wygrał taki konkurs Polska w 1916 roku rozpisany przez Towarzystwo Zachęty. Pierwsza wojna, czyli tak, jeszcze nie było i już, niepodległej Polski. No już są to pierwsze proklamacje, prawda, niepodległości przez zaborców naszych ogłaszane, stąd nadzieja wielka. I to dzieło przedstawia Polskę w sposób zaskakujący, bo jest to taki jakby rozbudowany hołd trzech króli, którzy składają hołd takiej właśnie chłopskiej Madonnie, która siedzi w pejzażu pod w szopie i to jest tak jakby Sobieski, czyli jakiś król, za nią rycerze, Kazimierz Wielki, czyli jakby cała historia właściwie składa, wraca do tych korzeni i ten obraz o dziwo wisiał w pierwszym polskim Sejmie przy wejściu do sali sejmowej. No niestety, to rzeczywiście tak, a co się z nim stało, że zniknął? No on przepadł w czasie wojny, więc znaczy zresztą już potem nie wisiał po tej przebudowie Sejmu, bądź wisiał w jakiejś bocznej sali, tego nie wiem, bo przedtem miał takie bardziej honorowe miejsce, natomiast no jego losów już późniejszych nie znamy. Także to jest tylko dobra reprodukcja z tygodnika ilustrowanego, stąd czarno-białe zdjęcie. Międzywojnie, bo już no, dochodzimy tak. do naszych czasów. Już mamy Polskę niepodległą z powrotem i kto wtedy stworzył takie pamiętne dzieło? No międzywojnie to chyba w pewien sposób ten temat Bożego Narodzenia właściwie streszcza w sobie kapliczka Jana Szczepkowskiego jako takie szedewr właściwie tej epoki. jakaś kwintesencja właściwie polskiego art deco, prawda, bo dzieło prezentowane na tej słynnej wystawie paryskiej 25 roku, no i synteza właśnie tej ikonografii tradycyjnej z zupełnie nowatorską, taką ostro ciętą, jakby, jak pisali Francuzi, kubistyczną formą, chociaż dziś wiemy, że to była taka forma stylizacji lat 20. Proszę Państwa, ja mam dla Państwa kolejną kolędę, ale kolędę, która jest też związana z losami Polski. Będziemy się znowu odwracać w przeszłość, ale nie tak bardzo odległą. Na pewno Państwo znają ten utwór, który zaśpiewała Ewa Bem, ale to nie był tylko utwór śpiewany, bo to jest także bardzo ważny tekst, który jest wypowiadany. Mam na myśli film Stanisława Barei-Miś. A zanim wysłuchamy pastorałki śpiewanej, kolędy śpiewanej przez Ewę Bem, to chciałabym podziękować Państwu za dzisiejsze nasze spotkanie i podziękować gościowi, którym była dr Katarzyna Nowakowska-Situ, historyk sztuki. Dziękuję Pani pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Sylwii Hej i Ewie Redel. Ja także żegnam się z Państwem, Monika Małkowska. No i posłuchajmy teraz Ewy Bem. Lulejże mi, lulej, we wszechświecie całym, tyś jest moim królem, mój syneczku mały. Ciebie ja otulę, ciebie ja nakarmię, nim świąteczna nocka cały świat ogarnie. Nie płacz mi na przyszłe dni, gdy cię spotka krzywda bieda. Śpi mi, śpi, lulej mi. Tradycja! Chodź no do tatusia, a wódków nie zamocz! Ona nie może się tak nazywać. Tradycja. Dlaczego niby? Pytasz dlaczego? No bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, a nie jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze. Tradycja to dąb, który 1000 lat rósł w górę, jak nikt kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza. To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa. To jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność. Autopromocja. Dziś cofniemy się do roku 2017 i jednego z najlepszych świątecznych koncertów w historii Trójki. Człowie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Kaja ze swoim wspaniałym zespołem i ich koncert bożonarodzeniowy. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Repertuar od W żłobie leży do Let it snow. Retransmisja dziś tuż po 18. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj dobrą żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu.